چٹکیوں میں کرتے رہے. بہت احتیاط کیجیے, محتاط رہ کر انتخاب کیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی و فرماتے اور کہتے ہیں, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. میں نے اپنے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, دنیا میں مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں, عورتیں اسے غلط کانٹیکسٹ میں مت لیں. مانا یہ ہے کہ عورت جب دیندار نہیں ہوں گی تو اس سے دنیا میں فتنے مچیں گے, تو لہٰذا بیوی کی سلیکشن میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ کائنڈ آف لیڈی ہو, سب سے بہترین قسم کی عورت ہو, جو دینداری جس کے از بنیاد ہو, خوبصورتی, مال و دولت, حسب نصب رہا تو ٹھیک ماشاء اللہ, نہ رہا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں, دینداری سب سے اول ہو.